السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ ریڈیو جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور، اور میں ہوں میمونہ شمیل۔ آداب عرض۔ آج اس سلسلے کا 31واں سبق ہے۔ آج کا کلیدی جملہ ہے مو 82 سائی دیسیو، میں 82 سال کی ہو چکی ہوں۔ ہمارے سبق کی مرکزی کردار تھائی لینڈ سے آنے والی بین الاقوامی طالبہ انا ہے۔ گزشتہ سبق میں انہوں نے کوہ فوجی کی تصاویر کھینچی تھی۔ آج وہ شیزوکا شہر میں اپنی دوست ساکورا کی دادی کے گھر آئی ہیں۔ دادی بہت نرم دل خاتون ہیں، وہ تنہا رہتی ہیں اور اپنے چھوٹے سے باغ کی دیکھ بھال کرتی ہیں۔ تو آئیے سبق نمبر 31 کا مکالمہ سنتے ہیں۔ آج کا کلیدی جملہ ہے مو 82 سائی دیسیو، میں 82 سال کی ہو چکی ہوں۔ おばあさん、 お元気ですね。もう82歳ですよ。さあ、お茶をどうぞ。わあ、綺麗な緑色。香りもいいです。 あいや、マカルメキワザハッカルテヘン。アンナネ、サクラキダディセカハ。 おばあさん、お元気ですね。 دادی جان، آپ بالکل صحت مند ہیں۔ اوبا سان، اس کا مطلب ہے دادی یا نانی۔ ویسے دادا یا نانا کو جاپانی میں یوں کہتے ہیں۔ اوجی سان، اوگینکی، یہ دراصل اس میں صفت گینکی ہے، جس کے ساتھ بزرگوں کو عزت دینے والا لفظ او لگایا گیا ہے۔ گینکی کے معنی ہے صحت مند یا ٹھیک ٹھاک، اور دس یہ جملے کے اختتام کا شائستہ انداز ہے۔ نے یہ حرف جار ہے جو کسی بات سے متاثر ہوتے وقت بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ویسے انور صاحب، میں نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ جاپان میں کئی ٹھیک ٹھاک صحت مند بزرگ افراد ہیں، انہیں دیکھ کے ہمیشہ حیرت ہوتی ہے مجھے۔ آپ کی یہ بات تو ٹھیک ہے۔ اور مکالمے میں دادی انا کی بات کا جواب دیتی ہیں، مو 82 سائی دیسیو، میں 82 سال کی ہو چکی ہوں۔ مو یعنی پہلے ہی، 82 یعنی 82، سائی یہ عمر بتاتے وقت سال کے لیے استعمال ہونے والا لفظ ہے، اور دس جملے کے اختتام کا شائستہ انداز ہے۔ یو یہ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب آپ مخاطب کو کوئی ایسی بات بتانا چاہیں جو اسے معلوم نہ ہو۔ تو 82 کے لیے ہم عدد ہاچی جو یعنی 80 اور عدد نی یعنی 2 کو ملا کر ہاچی جو نی بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جی بالکل ٹھیک۔ دو ہندسوں والے عدد کے لیے بائیں جانب والے یعنی دہائی والے عدد کے بعد دائیں جانب والا یعنی اکائی کا عدد لگاتے ہیں۔ مثال کے طور پر 25 کے لیے نیجی یعنی 20 اور اس کے بعد گو یعنی 5 لگایا جائے تو یہ بنے گا نیجی گو۔ تاہم عمر کے لیے کچھ اعداد عام طور پر کے مقابلے میں کچھ مختلف طریقے سے ادا کیے جاتے ہیں۔ مثلا ایک سال کو یوں کہتے ہیں اس سائی، 8 سال کے لیے ہے ہس سائی، 10 سال کو یوں کہتے ہیں جس سائی، اور 20 سال کی عمر کو یوں کہتے ہیں ہتاچی۔ اچھا انور صاحب، کسی کی عمر کس طرح پوچھتے ہیں؟ یوں پوچھتے ہیں اوئکتسو دیسو کا، اس کا مطلب ہے آپ کی عمر کیا ہے۔ لیکن جاپان میں بھی عام طور پر خواتین کی عمر پوچھنے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اچھا تو اب دوبارہ مکالمے کی جانب آتے ہیں۔ دادی چائے لائی ہیں۔ سا او چا او دوزو، چائے لیجئے۔ سا یہ مخاطب کی توجہ حاصل کرنے کے لیے استعمال ہونے والا ایک لفظ ہے۔ او چا یعنی چائے، ویسے اصل لفظ یہ ہے چا، اور اس کے ساتھ عزت کا سابقہ او لگایا گیا ہے۔ ایک منٹ انور صاحب، ابھی او کا سابقہ ایک اس میں صفت گینکی کے ساتھ لگایا گیا تھا۔ جی ہاں، لیکن یہ سابقہ او شائستگی کے لیے عام اسم کے ساتھ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ اب مکالمے کی جانب واپس آتے ہیں۔ اوچا کے بعد کا او جملے میں مقصد کو ظاہر کرتا ہے، اور دوزو یعنی لیجئے، یہ کوئی چیز پیش کرتے وقت استعمال کیا جانے والا لفظ ہے۔ اچھا، میں نے سنا ہے کہ شیزوکا کا علاقہ چائے کی پیداوار کے لیے جاپان بھر میں مشہور ہے، تو وہاں کی چائے تو یقیناً مزیدار ہوگی انور صاحب۔ دیکھیں انا کیا کہتی ہیں اس بارے میں۔ واہ کیرے نا میدوری ایرو، واہ خوبصورت سبز رنگ۔ واہ واہ یہ مسرت آمیز حیرت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کیرے نا یہ نا قسم کا اس میں صفت ہے، کیرے اس کے معنی ہے خوبصورت، اس کے ساتھ بعض صورتوں میں نہ لگتا ہے۔ تو جب لفظ کیرے ہی کسی اسم کی خوبصورتی بیان کرتا ہے تو کیرے ہی نہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جی بالکل ٹھیک۔ میدوری ایرو یعنی سبز رنگ، یہ دراصل دو حصوں پر مشتمل ہے، میدوری یعنی سبز یا ہرا، اور ایرو یعنی رنگ. جاپان میں چائے سے عام طور پر مراد ریوکچا یعنی سبز چائے ہوتی ہے. تو انور صاحب, سبز کی جاپانی تو ہم نے سیکھ لی, کچھ دوسرے رنگوں کے بارے میں بھی بتائیں. جی ضرور. سرخ یا لال کو جاپانی میں کہتے ہیں آکا, نیلے کو آو, اور زرد یا پیلے کی جاپانی ہے کی. کاوری مو ای دس, خوشبو بھی اچھی ہے, یعنی انا کو چائے کی خوشبو اچھی لگی. کاوری اس کا مطلب ہے خوشبو, مو یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے یعنی بھی, ای اچھا یا اچھی, اور دس جملے کا شائستہ اختتام ہے. تو آئیے اب سبق نمبر 31 کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں, مگر پہلے آج کا کلیدی جملہ. مو 82 سائی دس یو, میں 82 سال کی ہو چکی ہوں. اوبا سان او گینکی دس نے, مو 82 سائی دس یو. さあ、お茶をどうぞ。わあ、きれいな緑色。香りもいいです。 اب وقت ہوا ہے ہمارے کارنر گر کی باتیں کا, جس میں اس پروگرام کے سپروائزر پروفیسر اکانے توکوناگا ہمیں آج کے اہم نکات کے بارے میں بتاتی ہیں. انور صاحب, سبز چائے کے لیے جاپانی میں لفظ اوچا استعمال ہوتا ہے, اور اس میں لفظ او اسے شائستہ بنانے کے لیے ہے. تو کیا یہ او کسی بھی لفظ کو شائستہ بنانے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے؟ آئیے پروفیسر صاحبہ سے یہ سوال پوچھتے ہیں. وہ بتا رہی ہیں کہ جب ہم کسی کو عزت دینا چاہیں تو اس سے متعلقہ اسم یا صفت کے ساتھ او یا گو لگاتے ہیں. مثلاً شنگوتو یعنی کام یوں بن جاتا ہے او شنگوتو. گینکی یعنی ٹھیک ٹھاک یا صحت مند, یہ تبدیل ہو کر بنتا ہے او گینکی. اور کازوک یعنی گھرانہ یا خاندان, یہ تبدیل ہو کر یوں بنتا ہے گو کازوک. اس کے علاوہ بھی جملے کو شائستہ بنانے کے لیے اسموں کے ساتھ او یا گو لگایا جاتا ہے. بعض اسم تو تقریباً ہمیشہ ہی او یا گو کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اس سبق میں آئے ہوئے دو الفاظ اوچا اور اوباسان. دوسری طرف بعض اسموں کے ساتھ او یا گو بالکل نہیں لگایا جا سکتا. ان میں دوسری زبانوں سے آئے ہوئے الفاظ شامل ہیں, مثلاً کامیرا یعنی کیمرا. اچھا, کس اسم کے ساتھ او اور کس کے ساتھ گو لگانا ہے اس میں بھی تفریق ہے. بنیادی طور پر وہ اسم جو اصل میں چینی زبان سے آئے ہیں ان کے ساتھ گو, جبکہ دیگر اسموں کے ساتھ او لگتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ معلوم ہونا کافی مشکل ہے کہ کون سا اسم اصل میں چینی زبان سے آیا ہے, اس لیے ان کو اسی طرح او یا گو کے ساتھ یاد کر لینا بہتر ہوگا. سامعین, یہ تھا ہمارا آج کا کارنر گر کی باتیں. اب وقت ہوا ہے ہمارے کارنر صوتی الفاظ کا. اس میں ہم آوازوں یا رویوں کی عکاسی کرنے والی صوتی ترکیب متعارف کرواتے ہیں. کوئی شخص کچھ پی رہا ہے. جی بالکل ٹھیک, اور اس چیز کو اس آواز سے ظاہر کیا جاتا ہے گوکو گوک. گوکو گوکو کسی شخص کے بڑے بڑے گھونٹ بھر کر پینے کو ظاہر کرتا ہے. اور اگر کوئی شخص تیزی کے ساتھ کچھ پی رہا ہو تو اس کے لیے کہتے ہیں گابل گابل. آج کے صوتی الفاظ کے کارنر میں ہم نے دو الفاظ متعارف کروائے, گوکو گوک اور گابل گابل. اور سبق کے اختتام سے پہلے ہمارا کارنر ہے انا کے ٹویٹ. انا آج کے ایونٹس پر ایک نظر ڈالتی ہیں اور ٹویٹ کرتی ہیں. دادی جان کی بنائی ہوئی چائے بہت عمدہ تھی, اب میں بغیر چینی والی سبز چائے کے ذائقے کی عادی ہوتی جا رہی ہوں. تو سامعین, آج کا سبق آپ کو کیسا لگا؟ آج کا کلیدی جملہ تھا مو 82 سائی دس یو, میں 82 سال کی ہو چکی ہوں. اگلے سبق میں ہم دیکھیں گے کہ انا ساکورا کی دادی کے گھر کیا کر رہی ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.